Раздзел 7. Пра жыццёвую неабходнасць грунтоўнага вывучэння стараславянскай граматыкі і алфавіта, пра без 5 хвілін дактароў навук, якія таксама бываюць асламі, і адну дапамогу, якая прыйшла непапраўна позна. Мы сядзелі з Хілінскім на беразе става, там, дзе ўпадала ў яго альшанка. Вельмі шырокі ў гэтым месцы стаў, сям там парыў, стаялі над ім маленькія рэдкія слупы туману, ледзь падсвечаныя нованароджаным сонцам. Вудзілі. Праўдзівей вудзіў адзін ён, хаця не часта, але падсякаючы то плотку, то невялікага галаўня. Ужо дзесяткі з два такіх сноў далі ў яго вядзерцы, часам без дай прычыны, пачынаючы ліхаманкава, як па камандзе, брохаць. «Всё ясна», — сказаў ён, выслухаўшы мяне. «І ясна, што Лапатуха павінен быў загінуць пасля лекарскага заключэння Лыгановскага. Нехта збаяўся таго, што да чалавека вернецца псіхічная раўнавага. З тых, што прысутнічалі? Чаму? Кожны з іх мог расказаць пра гэта камусьці са сваякоў ці знаёмых. Лыгановскі такі з'ехаў. Ну так, сказаў, калі кожнае маё слова на гэтай цудоўнай і высокамаральнай старонцы будзе весці да такіх вынікаў, дык я знікаю, і няхай яны тут жывуць па сваіх норавах і звычаях. Мне да іх цяпер, што Кутузаву да Англіі. А што было Кутузаву да Англіі? Ну, калі мы надта ўжо насіліся і панькаліся з новай саюзніцай, дык ён сказаў, пфуй, і імператару, і такой палітыцы, і дадаў нешта ў сэнсе, а па мне так хоць сейчас же правалис этот остров, я бы и не охнул. Так, гуманностью тут фельдмаршал не вызначыўся. И все ж я никого не бачу с присутных там, кто мог бы такое учинить, кого минулое связывало б с гэтым несчастьем. Мы еще вельми мало знаем, и тому не можем прадбачыць і прадухіліць учынкі гэтага або гэтых. І ты маеш рацыю. Маглі камусьці расказаць, прадухіліць. А тут праз гэтае неведанне гінуць і гінуць людзі. А вы не загінулі ўчора толькі дзівам. Думаеш, штучны абвал? А як жа? Упаў кавалак мура там, дзе ламалі, і тут да страсення далучылася сіла, прыкладзеная да пліт. Шмаргануў на гэты раз акунька. «Кінь!» — нечакана папрасіў ён. «Кінь! Не твая гэта справа!» І гэта пачынае рабіцца вельмі небяспечным. У наступны раз для цябе гэта можа не скончыцца так удала. А тут яшчэ твой нервовы стан. Кожны можа сказаць, што справай займаўся псіх. Даверу не будзе. І няхай не будзе. Во мне раптам прачнуўся гумар Шыбеніка, чаго я ад сябе аніяк не чакаў. Тут столькі разумных, што абавязкова патрэбен хоць адзін вар'ят. Калі не Лапатуха, то няхай ужо буду я. Ну-ну, вар'яты часам павінны выказваць парадоксы і еретычныя меркаванні, нават замахвацца на аўтарытэты, асабліва калі да гэтага грашылі перадавымі поглядамі. Ну так, звышчалавечая пагарда да лаянкі і ўхваленняў. І куды ж гэта я ўваліўся? Куды трапіў? І в якую ж банду бандюкоў могуць завесці чалавека перадавыя погляды? А многія ж лічаць свае погляды перадавымі. А у каго сумленне атрафіраванае, тыя ўсе сябе перадавых лічаць. Вынаходзяць газы, атам, прэнг, шавінізм, гістарычныя ўчынкі, эшафоты. І вучаць тае маралі, толькі калі ведаюць, што на яе махнулі рукой. Адкрываюць тое, да чаго нікому няма справы. А от звычайнага сродку ад зубоў, ад галаўнога болю, ды ўрэшце ад радыкуліту, калі ў чалавека азадак баліць. Чалавецтва крыкам ад гэтага крычыць, а ім слабо. Яны корпаюцца ў глаголіцах. Ну-ну, ты даеш. Проста пурытанскі драптам. Так і ўтаропіўся ў мяне. Ты што, марскога змея ўбачыў? І ён, відаць, нават занепакоіўся, бо я нібы скарчанеў, утаропіўшыся в адзін пункт. Мая вуда паспяхова сплыла б на сярэдзіну става, каб ён не перахапіў яе. Ну вось, вось і ў цябе, ды глядзі, як павёў асцярожна. А, чорт! Стой, ды што ўрэшце з табою? Але тут я пачаў калаціцца ад смеху. Спачатку ціхага, а пасля зусім ужо нястерпнага і нястрымнага. Ды што з табой, хлопча, сапраўды ты з глузду з'ехаў, ці што? Ідыёт! Ай, ідыёт! Згоден, але чаму? Я сказаў... Пра глаголіцу. Не ты першы. І толькі тут мне стукнула ў галаву. Мы шукалі пад трэцяй вежай. Правільна. В цвёрды знак, Д цвёрды знак, трэцяя літара. Што ў кірылічным алфавіце, што ў глагалічным. Так і ў глагалічным. Аз цвёрды знак. А першая літара і мае над тытлам значэння адзін. Боўкі Б мае значэння два. А В цвёрды знак, Д цвёрды знак, В мае значэння тры. Ой, трымайце мяне, і нас ледзь не засыпала і не забіла пад трэцяй вежай. Так, не бачу нічога смешна. Своеасаблівы гумар. Справа ў тым, што Т, Е і гэты знак сапраўды адзін, два і тры, так у глаголіцы. Але ў кірыліцы боўкі Б не мае лічбавага значэння і ніколі не мела. Не мела. Як-як? А вось так. І значыць, с тупу ніз гэта азначае шэсць, а не восем ступ уніз. Б і Ж не мелі ў старажытнай Беларусі лічбавага значэння. А са стрэшкай першая вежа, Б са стрэшкай ніякая. Разумееш ты? Ніякая. А В гэта другая вежа ад кутней. І значыць, памыліліся не толькі мы, але і тыя, што хацелі нас засыпаць. Яны нічога не ведалі, яны толькі сачылі за намі. А ўсё, што мы... Ой! Яно пад другой вежай. Я знямог ад смеху, зусім знясіліўся. Божа мой, ёлуп, ёлупень, асёл раменныя вушы. Нічога. Асёл на чатырох нагах, дый то спатыкаецца. Ну, досыць. Я больш не дазволю гэтаму аслу спатыкацца. Мулам мне зрабіцца, калі гэта не так. З гэтага моманту я цвёрда вырашыў, што ніхто, нішто і ніколі у аслы мяне не запіша. Гісторыя калісьці пакажа, так гэта ўсё здарылася ці не так. Яшчэ толькі адно. Пакуль мы дайшлі да месца, дзе нам трэба было разыходзіцца, я перадаў Хілінскаму ўсе свае меркаванні па гэтай справе. Няхай перадае далей, каму захоча. Я не хацеў далей рызыкаваць. Ці мала што магло здарыцца са мною ў гэтым ідыёцкім кутку. Ён слухаў уважліва. А потым, нічога не каментіруючы, сказаў толькі нейкім нібы безуважным голасам. Падобна на тое. І дадаў пасля паўзы. І вось яшчэ што. Гэта табе пажытак для разважанню. БТ ніколі з самага заснавання ларка кіяскёру не адпускалі. Што мне было да БТ і да гэтага небаракі? Мяне ўразіла і іншае. Дык, значыць, пошукі ідуць? Іх не кінулі? Ат, адмахнуўся ён. Нічога я не ведаю, Шчука неяк абмовіўся. Я думаў, гэта табе будзе цікава. О, калі не, прабач. Праз дзень тихі наш прыстанак ператварыўся ў стоўпатварэнне вавілонскае. Сноўдалі паміж альшанамі і альшанкай, розныя машыны, розныя людзі прыязджалі нават з кладзенскага і са сталічнага музею, завіхаліся вакол руіны, фатаграфавалі, абмервалі. Мяне гэта не датычылася. Я зрабіў сваё і на гэты раз спадзяваўся, што без памылкі. Я проста рабіў тое, што і дагэтуль. Разам з хлопцамі са школы, шаблыкам і з магіцелем, разам з археолагамі. Дзе прыбыль, там памагаты гібель. Выносіў смецце і друз на гэты раз з другой вежы. Гэта частка яе, частка замураванай некалі брамы, абвалілася ў той дзень, выклікаўшы абвал і над намі. Тыя прыезджыя на кшталт славутых гогалеўскіх пацукоў панюхалі ды і пайшлі прэч. Прашу іх прабачэння. Все тыя дні я, нібы прачуваючы нешта нядобрае, прабываў у самым дрэнным настроі. Хацелася раўці і кідацца на людзей. Баюся, што нават вочы ў мяне наліліся крывёю, як у бычка. Прыходзілі і адыходзілі мясцовыя. Часам на ўзгорку людзі збіраліся нават у маленькія паасобныя кубкі, дзе ажыўленыя, а дзе і змрочныя. Нібы нейкі дух неспакою і трывогі павіснуў над альшанкай. «Ну што, наклёўваецца нешта?» – спытаў нічы паральшанскі. Стаяў ён наводаль разам з Вячоркам, Высоцкім і Ганчаронкам. І хаця адгробшы чарговую порцыю рознай парахні на глыбіні 6 ступ ад мацерыка, мы сапраўды толькі што знайшлі выбіты на камені контур карабля, а я адказаў унікліва: «А чорт яго ведае, тут такая галаваломка, што нельга быць упэўненым, ну, ні ў чым. Можа, нешта і знойдзецца, а хутчэй за ўсё не». Я не хацеў рассыпаць амаль завершанага ўзору ў сваім калейдаскопе. Магчыма, я памыляўся, але я не хацеў сапсаваць справы аніводным неабдуманым учынкам, аніводным неасцярожным словам. Да вечара мы расчысцілі амаль усю пляцоўку, я ўжо нават прыблізна бачыў, дзе пліты на падлозе драбнейшыя, там можна было дапусціць існаванне замураванага лаза. Таму я спецыяльна не даў рабіць хлопцам раскопку да канца. Досыць на сёння. Заўтра з раніцы зоймемся. Зоймемся зноў. Яны бурчалі. Азарт ёсць азарт, асабліва калі справа падыходзіць да канца. Нічога, нічога. Пакіньце крыху прыемнага чакання і назаўтра. Прыемнага? Досыць здзекліва сказала Сташка. Нічога там прыемнага не будзе. Проста хочацца хутчэй дакапацца. Я пазмрачнеў. Калі нават я маю рацыю, то адзін дзень нічога ўжо не дасць і нічога ўжо не зменіць. Калі нават здагадкі правільныя. Таму што людзі, мы ў гэтым выпадку, спазніліся з дапамогай на добрыя 3,5 стагоддзі.